एंगस और बतखें, लेखन व चित्र मार्जरी फ्लैक, भाषांतर पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। एक समय एक बहुत ही छोटा सा कुत्ता था जिसका नाम एंगस था, क्योंकि उसके माता पिता स्कॉटलैंड के थे। हालांकि एंगस का बाकी शरीर बहुत छोटा था, उसका सिर काफ़ी बड़ा था और पैर भी। एंगस बहुत सारी जगहों और बहुत सी चीज़ों के बारे में जानना चाहता था। वह जानना चाहता था कि सोफे के नीचे और अंधेरे कोनों में क्या रहता है, आईने में नज़र आने वाला नन्हा कुत्ता कौन है। वह उन चीज़ों के बारे में जानना चाहता था जो अलग हो जाती हैं, और उनके बारे में भी जो अलग नहीं होती, जैसे चप्पलें और पतलून की गैलिस। एंगस घर के बाहर वाली चीज़ों के बारे में भी जानना चाहता था, पर वह पट्टे के कारण उनके बारे में बहुत जान नहीं पाता था। पट्टे का एक सिरा उसके गले की पट्टी से बंधा होता था और दूसरा किसी और से। पर एंगस सबसे ज़्यादा जानना चाहता था उस आवाज़ के बारे में जो बगीचे के आखिर में बड़ी हरी बाड़ के उस पार से आती थी। वह आवाज़ अमूमन कुछ ऐसी सुनाई देती थी। पर कभी वह ऐसी भी सुनाई देती थी। एक दिन बाहर और अंदर के बीच का दरवाज़ा गलती से खुला रह गया और एंगस पट्टे या किसी और के बिना फट से बाहर सटक लिया। वह संकरे पथ पर तब तक दौड़ता गया जब तक वह बगीचे के आखिर वाली हरी बाड़ तक न पहुंच गया। उसने बाड़ के छोर तक जाकर उसे पार करना चाहा, पर बाड़ बहुत ही लंबी थी। उसने बाड़ को लांघना चाहा, पर वह बहुत ही ऊंची थी, सो एंगस उसके नीचे घुसा और बाड़ की दूसरी ओर निकल गया। वहाँ ठीक उसके सामने दो सफ़ेद बतखें थीं। वे आगे की ओर कूच करती बढ़ रही थीं, एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे। एंगस ने कहा, बतखें घबराकर अपने पंख फड़फड़ाती भागी। एंगस उनके पीछे चल पड़ा। जल्द ही बतखें शहतूत के पेड़ के नीचे बनी पत्थर की नाद के पास रुकी। एंगस भी रुक गया। दोनों बतखों ने अपनी पीली चोंच साफ ठंडे पानी में डुबाई। एंगस देखता रहा। दोनों ने देर तक ठंडा साफ पानी पिया। एंगस अब भी देख रहा था। तब दोनों ने फिर से ठंडा साफ पानी पिया। तब एंगस ने कहा, बतखें फौरन भागी और एंगस ने लप लपाते हुए ठंडा साफ पानी पिया। शहतूत के पेड़ पर पाखी गा रहे थे और सूरज पत्तियों के बीच से घास पर नमूने बना रहा था। बतखों ने आपस में बात की। और तब पहली बतख ने एंगस की पूंछ नोची। दूसरी बतख ने अपने पंख फड़फड़ाए। एंगस तेजी से हरी बाड़ के नीचे से सरका और संकरे पथ पर दौड़ा। फुर्ती से घर के अंदर घुसा और रेंग कर सोफे के नीचे छिप गया। अगले पूरे 3 मिनट के लिए घड़ी के हिसाब से एंगस किसी भी चीज़ के बारे में जानना नहीं चाहता था।